Апавяданні. Місія папскага нунцыя. Частка першая. Трэці дзень нехта невідочны і агромністы раз'ятрана ляпава каніцамі шпурляў ва ўзорыстыя шыбы прыгаршчы каляных круп. Трэці дзень знадворку вокны былі завешаныя непраглядною белай японай, і папскі нунцый Кантэльмі ніяк не мог пазбыцца адчування, што яго пакоі не на галоўнай вуліцы сталічнай Варшавы, а дзесьці ў самым глухім кутку гэтай велізарнай краіны. Кантэльмі зябка паправіў накінутыя на вузкія плечы куніцавае футра і пасунуў цяжкое крэсла з грыфонамі на падлокніцах бліжэй да каміна. Смуглявы і вузкі арыстакратычны твар нунцыя заставаўся, як заўсёды, непранікальным. І ўсё ж можна было змеціць, як недзе ў самай глыбіні разумных агатавых вачэй раз-пораз пыхваюць іскрынкі зласлівасці. В якой іншай краіне могуць дазволіць сабе пазніцца да папскага прадстаўніка? Дзе яшчэ дваране насмельваецца звяртацца да караля, каб вызваліць з-пад варты безбожніка, вуснамі якога гаворыць сам д'ябал? О, як непроста выконваць тут даручэнне яго святасці. Мінулася больш года, як у Рыме даведаліся пра злачыннае пісанне берасцейскага падсудка Лышчынскага. А ён, хай сабе і скрозь краты, але яшчэ бачыць сонца. А цяпер шляхта Вялікага княства Літоўскага нахабна патрабуе, каб гэты чалавек свабодна абараняўся перад судом усіх саслоўяў. Аднак для яго Кантэльмі не бывае невыканальных даручэнняў. Ён пераможа, не зважаючы ні на што, у тым ліку і на маленькія іголкі болю, якія ад калядаў завяліся ў левай нырцы і пра якія ён забывае толькі ў сне. Нунцы адпіў са срэбнай, падобнай да паціра чары, тры глыткі падагрэтых зёлак. Кажуць, ад ягонай хваробы можа дапамагчы русінская лазня, але ён усё не наважыцца паспрабаваць гэтыя дзікунскія лекі, што па чутках вельмі нагадваюць пакуты, якія чакаюць грэшніка ў пекле. Мо рызыкне, калі сейм закончыць працэс і справа царквы пераможа. Прынамсі, будзе прыемна ўсведамляць, што яго пекла не вечнае. Ён прайшоўся па пакоі, адчуваючы, як боль пакрысе адпускае, узяў са стала фаліянт у блакітным пераплёце. Кніга, з якой нунцый зноў уладкаваўся ў крэсле, была не зусім звычайнаю кнігай. Ён задумліва гартаў жаўтлявыя, спісаныя рознымі почаркамі, старонкі. Жыццё чалавека — гэта сума яго ўчынкаў, усплыло ў памяці старажытнае выслоўе. Так, зараз перад ім усё жыццё гэтага безбожніка, дзіўнае і непаслядоўнае да абурэння, выдатная адукацыя, у 30 год прарэктар берасцейскага калегіума, наперадзе бліскучая будучыня, якой будзе спрыяць ордэн, і замест навуковых заняткаў школка ў родавым маёнтку, дзе ён вучыў сялянскіх дзяцей чытанню, ліку і пісьму. Замест кар'еры выхад з ордэна, які ніколі не даруе адступнікам. У той час трактат яшчэ не быў пачаты, але паводзіны ўжо выдаюць яго. Нунцый прабег вачыма старонку, пагарджаючы таемствам хрысціянскага шлюбу, выдаў дачку замуж за сваяка. На богаўгодныя справы выдаткоўвае не больш як 3 флорыны на год. Склаў тастамант, дзе загадаў цела сваё пасля смерці спаліць, а попел пахаваць ля дарогі, зрабіўшы на магіле богазневажальны надпіс. «Пасля смерці спаліць», — паўтарыў сам сабе з нунцый. «Пасля смерці». Сума ўчынка ў Лышчынска павінна даць у выніку нуль. Нішто. І яго нунцыя дбаннем так і будзе. Ось яны аркушы, якія адначасна з задаволенасцю чамусьці заўсёды выклікаюць у яго і пачуццём гідлівасці. Браслаўскі стольнік Ян Бжоска аказаўся для ордэна сапраўдным дарункам лёсу. Сусед і сябра, які выкрадае злачынны трактат і яшчэ сёе-тое неабходнае следства. А якім высакародным гневам, якой нянавісцю дыхаюць радкі ягонага даносу, гучна названага маніфестам. Ці не занадта лёгкае тлумачэнне 100 000 талераў, якія б жорстка вінен атэісту? Чалавечая натура не такая простая рэч. Браслаўскі стольнік цудоўна ведае, што Лышчынскі не з тых людзей, якія садзяць сяброў пазыковую яму. Да таго ж і грошы гэтыя ў бязбожніка не апошнія. Чалавек ён багаты. Не, кожнае слова ў даносе шчырае, кожнае ідзе з душы дабранадзейнай нікчэмнасці, якая будзе заўжды пякуча зайздросціць талент. Ну так, гэта і Лышчынскі, чалавек незвычайны сваім розумам. Дні, праведзеныя за чытаннем яго трактата, ён Кантэльмі ніколі не назаве патрачанымі тумна. Калі б берасцейскі падсудак знайшоў лепшае дастасаванне сваім здольнасцям, яны ўдвух маглі б цікава гутарыць вечарамі за келіхам добрага віна. Аднак сёння шляхціц Лышчынскі, самы небяспечны з еретыкоў Рэчы Паспалітай, а магчыма і ўсёй Еўропы. А ён нунцый. Яго святасці папы Рымскага, яго воля і розум належаць Богу і ордэну самых адданых слуг Хрыста. Ордэн патрабуе з коранем выполваць нават самыя кволыя парасткі вальнадумства. А тут, на гэтым кепска ўробленым палетку, паднялося сапраўднае дрэва з панаднымі наліт тымі атрутаю пладамі. Але ён любіць мець справу з небяспечнымі ворагамі. Тады саладзейшы дзень перамогі. А гэты дзень для яго не той, калі ў злачынцы адбіраюць свабоду ці жыццё, а той, калі ў яго нунцыя пад нагамі ляжыць зламаная воля ворага. Бо менавіта гэта і ёсць сапраўдная перамога.